da rabbali ke abdul ghafar de war de parman wala sale de marti girano de kali usidun ke likiche ke sale de janazil mun khuda to wa ke dre takbira trina te shivi aw yo takbir fatwi mala imam salam ugrzi da ga yo nafar ba takwi hazratu حقيقةً دا صلي مسبوق دي فصلاة الجنازة يعني دا جنازي في المنزك مسبوق شهغ دري تكبيرنا شهغ فشان دا دو ركعات دا نور المنزب لكيجي دا تكبيرنا دا بس كيرسي يو تكبير آخرني تلرم تكبير دا كنكري دا إمام صلاة وصلنا شي إمام السلام عليكم هو أي سلام وقرزا دا صلي بسلام نقرزي آینده لپاره دې سوچ وکړه که دغه جنازه دغه میت دغه مرده پر هغه ځای پروت وي دا نور ژوندي انسانان یې د ځای نه پورته کوي دی به د سره دغه لمونځ را وګرځي الله اکبر اول تکبیر به ووایي لأنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك دا به ګرد وایي دوهمه درجه به بیا وایي الله اکبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دا اللهم بارك اللهم صل دا دردن شريفة دا بوي درام ينبر بجاوي الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا دعاء بترفاع فرؤوي دا كدا مري فرح غزي فروتو خلق مري فرتكري أو كدا غسلي شدا مسبق دي فدري تكبيرا يعني دري تكبيرنا دا دسا كيرسي دي سلرم تکبیر دې امام سره ټینګ کړی دی کدا سړی ته دا خو پیښو چې دا مړی دا دې پورته کوي نو بیا هر هوا وتنها الله اکبر الله اکبر الله اکبر هغه درې تکبیر به ووایي دغه به نه پرېږدي هغه نور اذکار پاتې کېږي په دې وخت کې والسلام ډېر ښه